ważna do 26 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to poniedziałek, 13 sierpnia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Kołobrzegu trwa ewakuacja mieszkańców i turystów z osiedla Podczele. Saperzy mają dziś wywieźć znalezione w morzu 3 bomby. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował nożem ratowników medycznych w Łodzi. Prezydent skłania się do zawetowania zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Koło brzegu rozpoczyna się ewakuacja osiedla Podczele, obejmie około 2000 osób. Saperzy mają wyciągnąć z morza 3 niewybuchy, które 2 dni temu wykryto 1,5 metra pod wodą, mówi prezydent miasta Janusz Gromek. Od 7 do 9 ewakuacja całego Podczela i innych okolicznych zabudowań. Droga 11 będzie zamknięta od Sianorzęd do Kołobrzegu, także objazdy będą przez Dygowo. Ktokolwiek by chciał jechać Koszalin, Poznań, Warszawa, to na rondzie Solidarności w Kołobrzegu będzie kierunek w prawo. Saperze rozpoczną pracę za mniej więcej 2 godziny, mówi Dariusz Trzeciak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża grupa nurków, minerów, marynarki wojennej i o godzinie 9 rozpoczną proces wydobywania tych 3 bomb lotniczych. Każda z nich waży około 250-300 kg. Strefa zagrożenia wynosi 2 km na rondzie. Będą zamknięte plaże na odcinku 2 km, gdzie nie mogą przybywać żadne osoby. Do wschodniej głowicy portu Kołobrzeg będzie całkowity zakaz kąpieli w stronę zachodnią. W stronę wschodnią całe Sianorzęty, u stronie morskie nikt nie może przebywać w wodzie. Po wywiezieniu bomby mają być zdetonowane na poligonie w Drawsku Pomorskim. Są zarzuty dla 37-latka, który zaatakował nożem ratowników medycznych w Łodzi. Do leżącego mężczyzny przyjechała karetka. Gdy ratownicy pomagali mu, ten wyjął nóż i próbował jednego z nich zranić, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Zatrzymanemu 37-latkowi prokurator przedstawił zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz znieważania ratowników medycznych i kierowania w stosunku do nich groźb karalnych. Podejrzany podczas przesłuchania zasłonił się niepamięcią. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono blisko 3 promile alkoholu. Prokurator będzie wnioskował do sądu o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda skłania się do zawetowania zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy na etapie analizy przeprowadzanej przez ekspertów, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Przypomniał, że dziś prezydent wysłucha argumentów przeciwników zmian w przepisach wyborczych do Europarlamentu. Przedstawiciele Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczpospolitej skierowali do prezydenta list z apelem o zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego. Argumentują w nim, że nowela zabetonuje scenę polityczną. Prezydent zaprosił ich dziś na spotkanie. Ewa Gawor, szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu, była za czasów PRL funkcjonariuszem MSW i ukrywała ten fakt, a przypomniał o tym historyk Sławomir Cęckiewicz. Ewa Gawor 1 sierpnia podjęła decyzję o rozwiązaniu Marszu Powstania Warszawskiego. Wiceminister Sprawiedliwości powiedział, że jeśli informacje na temat przeszłości Ewy Gawor są prawdziwe, to zdaniem Michała Wójcika powinna się ona podać do dymisji. Jeżeli ktoś podejmuje taką nieodpowiedzialną decyzję, bo nie podoba mu się szyk, w jakim się układa, czy nie podoba mu się symbolika pewna, która nie jest zakazana i ona sama o tym doskonale wie, no to z jakiego powodu rozwiązała? Czy były dwukrotne ostrzeżenia, czy nie było tych ostrzeżeń? Patrzmy też od strony prawnej na to. A z kolei Jerzy Wenderlich z SLD uważa, że ujawnienie przeszłości osoby sprawującej publiczną funkcję nie powinno być wynikiem wyłącznie tego, że określone środowisko nie zgadza się z jej decyzjami. Jeśli pani Gawor rozwiązała czy uznała za nielegalne jakieś zgromadzenie i wówczas jej się grzebie w przeszłości, to ja uważam to za niemądre. 1 sierpnia Ewa Gawor poinformowała, że Marsz Powstania Warszawskiego został rozwiązany z powodu posiadania przez jego uczestników flag i koszulek z symboliką nawiązującą do organizacji promujących ustrój totalitarny. Za 2 tygodnie, 26 sierpnia w Gdyni, jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń tego roku, Lato z Radiem Festiwal 2018. Na Skwerze Kościuszki wystąpią m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik, Krzysztof Zalewski i Cortez. Występy będą się odbywały na 2 scenach. Polskie Radio od piątku, 24 sierpnia, zaprasza do odwiedzenia festiwalowych stref. Dziennikarze poprowadzą audycje w studiach plenerowych. Hirek Wrona bardzo cieszy się na spotkanie ze słuchaczami. Łączy nas jedna pasja, muzyka. Chcemy to robić jak najlepiej. Też chcemy dzielić się ze słuchaczami tą swoją pasją. Właściwie robimy to na co dzień, ale chcemy też usłyszeć, co słuchacze mają do nas do powiedzenia. Nie przez maile, nie przez listy, tylko tak po prostu patrząc głęboko w oczy, niech ktoś powie, panie Wrona, może tego Prynsa to trochę za dużo, albo jeszcze za mało. Proszę bardzo, ja jestem otwarty. Podczas festiwalu będzie można kupić płytę, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach Lato z Radiem Festiwal. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. A teraz człowiek, który namawiał Państwa od długiego czasu już do biegania, no i są efekty na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. To prawda, namawiam i będę namawiał, a to był kapitalny występ naszych lekkoatletów. Z Mistrzostw Europy w Berlinie wracają aż z 12 medalami. Wywalczyli 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Wczoraj w ostatnim dniu mistrzostw sięgnęli po 3 kolejne. Konkurs rzutu młotem wygrała w swoim stylu, czyli z przewagą kilku metrów, Anita Włodarczyk. Trzecia była Joanna Fiodorow, czwarta Malwina Kopron. Włodarczyk dziękowała za pięknie kibicą na Olimpiastadionu. 4 lata temu odebrałam Niemcę rekord świata tutaj na berlińskim stadionie, kiedy cały tak naprawdę stadion, wszyscy kibice wstali z miejsc i mi gratulowali, więc za to ich naprawdę szanuję, dziękuję. Włodarczyk złoty, Sofia Enaui wywalczyła, mówiąc konkretnie, wybiegała srebrny medal w biegu na 1500 metrów. Bardzo się cieszę z tego, nie ma co prorokować już, że tego złotego medalu nie ma. Ja jeszcze 2 tygodnie temu byłam chora, ja tego nie mówiłam, miałam zatrucie pokarmowe, które mnie wykoleczyło na cały tydzień z treningu. Mówiła urocza Sofia Enaui. Niestety na podium nie udało się stanąć naszym tyczkarzom. W konkursie stojącym na niebotycznym poziomie Piotr Lisek był 4, Paweł Wojciechowski 5. Lisek pokonał nawet poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 90 cm, a medalu to nie dało. Wygrał Młokos ze Szwecji. Armand Duplantis skoczył aż 6 metrów i 5 cm. Drugi Rosjanin Timur Morgunow, mówiąc kolokwialnie, klepnął równą 6. Trzeci Renola Villeni 5 metrów 95 cm. Kosmos. W kraju kopali piłkarze w Lotto Ekstraklasie i po raz 4 z kolei z kompletem punktów mecz kończył Lech. 4-0 rozbił Zagłębie Sosnowiec i został nowym liderem tabeli. Pierwsze skrzypce grał wczoraj wychowanek kolejorza, 20-letni Paweł Tomczyk. Strzelił 2 gole i rozbrajał skromnością. Najwięcej wie o mnie trener Iwan Dziurdziewicz i myślę, że on będzie decydować, kiedy najbardziej się przydam drużynie. Postawił na mnie od pierwszej minuty i myślę, że mu się spłaciłem za to. Lech wygrał po raz 4 w sezonie. 3. wygraną odhaczyła Jagiellonia. 2-0 w Lubinie pokonała Zagłębie. Mając sporo szczęścia i to zdaniem trenera Jagi Ireneusza Mamrota. Zagłębie do przerwy było lepszym zespołem, gdyby wykorzystał rzut karny, miał jeszcze jedną świetną sytuację, gdyby to wykorzystali, to na pewno było nam tutaj dzisiaj trudniej. Po wpadce z amatorami z Luksemburga w pucharach o dziwo wygrała Legia i to w Gliwicach z Piastem 3-1. Trzeba jednak wspomnieć, że przez ponad połowę meczu grała z przewagą zawodnika. W Anglii w pierwszej kolejce Premier League w meczu na szczycie Arsenal przegrał z broniącym tytułu Manchesterem City 0-2, a debiutujący w bramce West Hamu Łukasz Fabiański 4 razy wyciągał piłkę z siatki po strzałach piłkarzy Liverpoolu. Młoty przegrały aż 0-4. Kończąc wątek piłkarski jeszcze o meczu o Superpuchar Niemiec i Hiszpanii. Bayern 5-0 rozbił we Frankfurcie Eintracht. Hat-tricka ustrzelił Robert Lewandowski, zaś w marokańskim Tangerze Barcelona 2-1 wygrała z Sewillą. W duńskim Aarhus nasi żeglarze nie wywalczyli ani jednego medalu w Mistrzostwach Świata. Najbliżej byli oczywiście windsurferzy. 5 lokaty zajęli Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski. Kończymy tenisem i zwycięstwami liderów światowych rankingów. Rafa Nadal w 2 setach pokonał w finale świetnie opłaconego turnieju w Toronto Greka Tsitsipasa. Panie grały też w Kanadzie, w Montrealu. Kolejną turniejową wygraną zaliczyła Simona Halep. Rumunka w 3 partiach w finale ograła Amerykankę Sloane Stephens. Krzysztof, a myślę, że teraz twoja robota będzie znacznie łatwiejsza, bo już namawiać do biegania nikogo nie będzie trzeba. Tak. Może trzeba będzie wprowadzić po prostu jakieś usprawnienia, unowocześnienia na treningach albo urozmaicenia. Może sztafeta. O, słuchaj, bo to myślę, że będzie bardzo popularny sport. Jak wiesz, kolega Januszewski kiedyś biegał w sztafecie, więc tak. Na naszych treningach biegam, bo lubię. Są również zajęcia sztafetowe. Zapraszamy. Tak, są te pałeczki. Można, nie o, trzeba mieć swojej, można wypożyczyć. My rozdajemy na treningach. Wszystkie informacje na portalu biegambolubie.com.pl. Zajęcia bezpłatne również z pałeczką sztafetową. Bardzo się cieszę. Każdy z tych mistrzostw wyniósł coś dla siebie. Niektórzy dopiero poznali tych wspaniałych zawodników, bo na co dzień się nie interesują. Mnie najbardziej podobała się historia tyczkarzy, o której mówili nasi zawodnicy wczoraj po konkursie, który przecież można powiedzieć przegrali, no bo 4. i 5. miejsce, że cała lekkoatletyka zazdrości im właśnie tyczkarzom, takiej wspaniałej grupy przyjaciół i znajomych, którzy się sami mobilizują. A to było widać, prawda? W wczoraj tak. Poza konkursem się ściskali, przybijali piątki, tak. I słusznie zauważył Paweł Wojciechowski, że może gdyby to był sport kontaktowy, to by to inaczej wyglądało, a tak to każdy musi się mierzyć z wysokością i z samym sobą. Trochę inaczej to wyglądało w konkursie rzutu młotem, nie wiem czy zauważyłeś, jak się mijały na przykład nasze zawodniczki. Zimny chłód, chłodne spojrzenie. No dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. A jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj chłodu absolutnego nie będzie. Wręcz przeciwnie, upały wracają, bo 32 stopnie dziś wskażą termometry w Katowicach, we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Serdecznie pozdrawiamy. 31 stopni w Krakowie i Tarnowie, 30 w Łodzi, w Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Nieco mniej, bo 29 w Toruniu i Bydgoszczy, proszę się nie kłócić. 28 w Koszalinie i Kołobrzegu, 27 w Elblągu i Olsztynie, a 26 w Białymstoku i Augustowie. Także pozdrawiamy. Słupsk i Suwałki, tu tylko 25, a w Trójmieście, no to chłodek, rzeczywiście, jednak się trafiło. 24 stopnie, ale powyżej zera. 998 hektopaskali to ciśnienie w południe. W Warszawie będzie takie sobie niezdecydowane. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach nieco mocniejszy. Co przyniesie? Zobaczymy. Na razie pogodną aurę, choć na zachodzie i gdzie jeszcze? Nad morzem. Po południu może się zachmurzyć i popadać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 18 sierpnia papryka czerwona kosztować ma 3,90 za kilogram, a mleko bez laktozy wydojone 3,2%, 2,29 za litr. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 po 7, 13. Proszę sobie z tego żadnych wniosków złych nie wyciągać, a dla naszych lekkoatletów mamy piosenkę. Woda z akweduktu tryska, po helleńsku tryska, z Wodos wygrał czwarte już igrzyska. Leonidas z Rodos, wieniec sunął mu się z głowy. Po greckiej krainie jedzie rydwan hybrydowy, a Grek śpiewa po łacinie. Było Cipius, Alpius, Porpius, teraz się na laurach spocnie. Cipius, Alpius, Porpius, czyli szybciej, wyżej, mocniej. Płyną starożytne rzeki, Grecy troszkę zaskoczeni, Leonidas nie zna Greki i coś tak se pleni. I obiegła wnet Helladę, hey! Ciekawa, hey! Nowina, to nie Leonidas żaden, tylko Jasiek z Poronina. Jak przyjedzie brat ze Sparty, wezmą dłuto i niezwłocznie wystrugają sobie narty i mamucią skocznie. Śnieg sprowadzą z kościeliska, odbierze Grekom mowę, no bo niby też igrzyska, ale pierwszy raz zimowe. Jasiek brzydki jest niestety, po helleńsku straszny zbrzydas, ale działa na kobiety z Rodos Leonidas. Choć urodę ma centaura, skusiły się dziewczyny, jedna z mur zasichla Laura i dwie Laury z Bukowiny. Było Zidius, Alpius, Fortius, teraz się na Laura wzmocnie. Zidius, Alpius, Fortius, czyli szybciej, wyżej, mocniej. Kończy się czas igrzysk święty, Jaśka sroga kara czeka, będzie płacił alimenty, bo udawał Greka. Czyś ty z Polski, czyś ty z Rodos, hej! Przesłanie wiecznie żywe, jak nie grzeszy się urodą, trzeba mieć ciekawą ksywę. A co to za praca, co odwraca od dziewczyny? A co to za baca, co nie zna łaciny? Wesela, studniówki, imieniny teścia, można na fakturę, można też do ręki. Zespół Hefajstos ze Śródmieścia, czyli greccy bogowie polskiej piosenki. Ładnie grało, a ja już się boję, bo będzie za chwilę zarzut, że się naigrywamy. A to właściwie sama słuchaczka od razu zaznaczyła, po co jest to pytanie, jak na nie odpowiedzieć, więc my jesteśmy niewinni. My, czyli dr Tomasz Rożek i dzień dobry. Dobry. Pytania z kosmosu. A pytanie dotyczy samochodu i zadała je kobieta. I tu już postawimy kropkę, żeby nie czynić żadnych aluzji. Pani Iwona pyta, jak działa silnik samochodu? Co to są konie mechaniczne? Jak to w ogóle jest, że to jeździ, tak? Pani Iwona jeszcze napisała, czy ja mogę to powiedzieć? A, bo pan nie chciał. Nie, proszę, to jest cytat. Nie, bo to jest cytat. Pani Iwona prosi, żeby odpowiedź była z perspektywy kobiety. Mhm, bo? No proszę już, dalej. Która postrzega samochód w kategoriach magicznych. Ja też postrzegam, no i dobrze. No to jak to jest? Silnik najkrócej. Jak można? Najprościej. Najprościej i najkrócej. To jest urządzenie, które zamienia jedną energię w inną. Energię chemiczną, która jest w benzynie, która jest w cząsteczkach węglowodorów, w energię mechaniczną, czyli ruch. Takich urządzeń mamy całkiem sporo i dokładną analogią, tak naprawdę pomiędzy silnikiem a maszyną parową nie ma specjalnej różnicy. Znaczy inaczej, są różnice konstrukcyjne, ale jeżeli chodzi o ideę, jest identyczna. Para porusza tłoki, tak, to już Tuwim pisał. Przecież. No tak, tylko że w maszynie parowej to jest jakoś tak bardziej intuicyjnie. Może dlatego, że nie jeden z nas obserwował na przykład garnek, w którym się gotuje woda i podskakuje pokrywka. Mhm. I to jest też przerobienie jednej energii, czy zamiana jednej energii w inną. I też chemicznej w mechaniczną, bo chemiczna jest w tym płomyku gazu, jest zamieniana energia przez spalanie, zamienia się w energię cieplną, a ta cieplna paruje, zamienia się w mechaniczną, bo stuka nam, czy nam podskakuje. Mhm. I teraz cała sztuka polega tylko na tym, jak to podskakiwanie, albo w przypadku maszyny parowej wypychanie tłoku, albo w przypadku silnika spalinowego gdzieś tam, no też są tłoki, też popychanie tłoku, jak przerobić na taką formę energii mechanicznej, która by dla nas była użyteczna. Czyli jeszcze poruszała koła. Tak, czyli na przykład na energię toczenia. I tutaj już jest powiedzmy cała mechanika, czyli to już nie wchodzi tak do końca w silnik, w jego konstrukcję, tylko to wszystko, co jest wokół silnika. Silnik coś wytwarza i coś tam porusza, tak, pcha i dalej. Tak, coś gdzieś się przesuwa przód, tył, a my przez odpowiednie urządzenie, jakiś tam korbowód, czy tam, zamieniamy to na ruch obrotowy. Ja bym nie używał słowa korbowód, bo to jednak może zakłócić percepcję odbioru pana bardzo ciekawej opowieści. W każdym razie, to jest przerabiane przez czysto mechaniczne urządzenie, ten ruch przód, tył na ruch obrotowy, i on jest przenoszony później na koła. Ktoś połączył kropki i tak... I tak dalej. I to jest odpowiedź na pytanie, jak ten silnik działa i czym on jest. Tak naprawdę on nie jest niczym innym niż garnek z gotującą się wodą. Tyle tylko, że i w jednym i w drugim przypadku energia chemiczna jest zamieniana na energię mechaniczną. No to pan trochę przesadził. Salony są pełne garnków z wodą, chcę pan powiedzieć? Płacimy za to ciężkie pieniądze? Nie poprawił trochę pan tak, humoru? Trochę tak. No i teraz jest pytanie o konie mechaniczne. No i to jest też ciekawe. To jest pytanie ciekawe. Koń mechaniczny to jest jednostka mocy. Silniki mogą być duże i małe. Mogą mieć dużą moc albo małą moc. I teraz jakoś to trzeba zmierzyć i jakoś się tym posługiwać. Koń mechaniczny to jest też bardzo ciekawa sprawa. Pochodzi, czy w ogóle ta jednostka, ona jest tak zwaną jednostką pozaukładową. To znaczy, ona nie funkcjonuje jako oficjalna jednostka, na przykład w systemie SI. Kilowat. Waty, tak. Albo jednostka większa, kilowaty. Natomiast koń mechaniczny jest jakoś w motoryzacji się przyjął, a pochodzi z czasów silnika parowego. Który to silnik parowy wtedy, kiedy, czy maszyny parowej, wtedy, kiedy zaczęto je budować, tak w zasadzie one były alternatywą rzeczywiście dla koni, dla pracy koni. Więc postanowiono używać nie jakiejś abstrakcyjnej jednostki dla ówczesnych, tylko czegoś, co pokazałoby równowartość pracy konia. I silnik parowy, maszyna parowa o mocy 3 koni mechanicznych ma taką właśnie moc, jak jeden pracujący koń. Proszę. Dlatego się mówi stalowe rumaki. Tak właśnie. Czasami w, nie wiem, czy w grach komputerowych, gdzie się ściga i wybiera na przykład samochody o różnych mocach, używa się takiego skrótu PS. Mhm. I to jest z niemieckiego Fährtstärke. Fährt po niemiecku to jest koń, czyli PS to jest koń mechaniczny, Fährtstärke. Czyli jednak Niemcy. Tak. Rzecz dotyczy, oczywiście tutaj też warto dodać, samochodów w każdym kolorze. Tak. Bardzo dziękuję, to było bardzo ważne. Teraz pan pojechał. Dużo bardziej niż ja z tym garnkiem. Naprawdę? Mhm. To przynajmniej nie będzie panu przykro. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia i jeszcze prosimy oczywiście również panie o nadsyłanie pytań, bo to bardzo ciekawe pytanie. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working out, baby. Song now. No, I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Jeszcze krótkie PS do wykładu doktora Rożka. Pan Piotr pisze, w grach komputerowych częściej pojawia się skrót HP, horsepower, przy określaniu mocy silników. W sumie nie spotkałem się jeszcze z oznaczeniem PS. A pan Piotrek z kolei dodaje, że opis pracy silnika to też PS, praca silnika. W wykonaniu pana doktora to poezja. Zapraszamy do Trójki. A wracając do wydarzeń wczorajszego dnia, no to oczywiście nie tylko w Berlinie było nad wyraz głośno i hucznie, galopujące konie, huk wystrzałów i oklaski, tak było też w niewielkiej wsi Ossów koło Warszawy. Prawie 200 członków grup rekonstrukcyjnych odegrało jedną z najważniejszych bitew z sierpnia 1920 roku. Bitew, która była częścią Bitwy Warszawskiej. Nieopodal pola bitwy usytuowano także wioskę, w której ludność cywilna opowiadała o wiejskim życiu z tamtych czasów. Rekonstruktorzy zadbali o każdy szczegół, mieli na sobie oryginalne umundurowanie wojsk polskich z 1920 roku oraz broń z epoki. Sierpień 1920 roku. O świcie gospodarze we wsi Ossów wychodzą w pole kosić łąkę. Od wschodu słychać odgłosy toczącej się bitwy. Dymy nad horyzontem wskazują, że wojna zbliża się do Warszawy. Wojska bolszewickie są już o kilkanaście kilometrów stąd. W tych gorących dniach 14 sierpnia Mikołaj Klorek, historyk wojskowości. Kiedy to pododdziały ochotnicze głównie broniły Warszawy przed nawałą bolszewicką, tutaj na tych terenach odbyła się ta już legendarna bitwa. Patrzcie, sąsiedzie, jacyś wojacy jadą do nas. Jezus Maryja, a cóż to się takiego dzieje? Jestem w mundurze. Maciej Domański z Wołomina, 10. raz na rekonstrukcji. Na sobie mam oficerki. Oficerki są wzorowane idealnie na wzór taki, jak posiadała kawaleria. Spodnie kawalerii. Są to wielkie spodnie z lejami, które na łydkach są zwężane. Na górze mam bluzę polową z roku 21. Z materiału, który jest praktycznie nie do zniszczenia. Baby, te śmietanie to już mamy robić, czy jeszcze nie? Polewamy? Grupa rekonstrukcyjna ludności cywilnej Rajski Ptak z Tłuszcza. Ale trzeba iść do krowy! Topie. A udojona, nie udojona jeszcze? Wczorajszy zebrale śmietana. To dlatego ta gadzina tak kwiczy teraz, co? Buczy i buczy. Kaśka! Kaśka, krowy dojić! Dziękuję ci, że udojone! Wczorajsze było. Musimy złamać tak zwany drewniak, żeby dostać się do włókna. Prawda? Wkładało się len do wody. Patryk Gostyński, członek grupy, zajmuje się lnem. Jak już się odpowiednio namoczył, to trzeba było tego pilnować i należało go wysuszyć. Kopano dół, na wierzchu układało się żerdki, na żerdka się rozkładało len, a pod spodem rozpalało się ognisko. No, ja tylko kręcę. Miele zboże. Żarna. Na żarnach. Dolny kamień jest stacjonarny, natomiast górny się obraca. Po środku górnego kamienia mamy otwór, gdzie wsypujemy ziarno i tego. Nie wsadzaj tam palca. Mąka jest, wiecie pani, taka pierwsza razówka tak zwana. Ludzie w sklepach ze zdrową żywnością za to grube pieniądze dają, a my to sobie zmielimy i mamy gotowe. Męskie gacie, ja czyste, brudne. Proszę się nie wstydzić, proszę się nie kręcić. Naturalna sprawa. Proszę, rzucamy do wody i pierzemy. Mydło szare, zapraszamy. O, kładziemy to, mydło szare w prawą rękę, trzemy. Proszę. Dzieci bardzo chętnie pracują. Myślę, że w dawnych czasach również bardzo chętnie pomagały, bo jednak to była no, jedna z większych atrakcji, tak? Co robicie? Powiedzcie mi. Podpłomyki. Ciasto przepisu nie podam, niestety. Tylko niech pani uważa, bo one niektóre są gorące. Po prostu dopiero z kuchenki zdjęte. I kiedy to się jadło? O, matko, 100 lat temu nawet potłumyki jadło się przed narodzeniem Chrystusa, albo nawet po. W momencie, kiedy zaczynamy tutaj działać, to tak naprawdę w ogóle wyłącza się myślenie z życia codziennego i jesteśmy wyłącznie tutaj. Ja na przykład zapominam całkowicie o życiu codziennym, o pracy, o obowiązkach, tylko tutaj taki mały krąg mamy swojej wioski i to jest nasze życie na dzisiaj. Dodajmy, Bitwa Warszawska rozegrała się w dniach 13-25 sierpnia. Dzięki odporowi wojsk sowieckich spod Warszawy powstrzymany został Marsz Armii Czerwonej na zachód Europy. No i oczywiście to pranie bardzo Państwa zainteresowało. No jasne, w brudnych gaciach wojny się nie wygra. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się piękną pogodą jeszcze dłużej. Teraz możesz przeżyć cudowną jesień, podróżując do wyjątkowych miejsc na całym świecie. Lataj z Emirates w doskonałych cenach już od 1838 zł aż do 12 grudnia 2018 roku. Rezerwuj loty do 19 sierpnia i ciesz się świetną pogodą jeszcze w tym roku. Odwiedź emirates.com/pl. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 już minęła, czas zatem na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. 5 osób poszkodowanych w zderzeniu samochodu ciężarowego z busem, w którym podróżowało 12 pasażerów. Wypadek wydarzył się na dawnej drodze wylotowej z Żywca w kierunku Bielska-Białej. Do zdarzenia doszło, gdy kierowca ciężarówki wyjeżdżał ze stacji benzynowej, próbując włączyć się do ruchu. Prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo i uderzył w busa. Stara droga łącząca Żywiec i Bielsko-Białą jest zablokowana. Z niewielkim opóźnieniem rozpoczęła się zaplanowana na 7 przez sztab kryzysowy ewakuacja mieszkańców dzielnicy pod Czelew koło brzegu. W ciągu 2 godzin strefa zagrożenia ma opustoszeć. Wtedy do akcji wyciągnięcia 3 bomb z Bałtyku znalezionych przy plaży mają przystąpić saperzy. Chiński turysta zginął w czasie ataku hipopotama, gdy robił zdjęcia na brzegu jeziora w Kenii. To zaledwie kilka godzin po tym, jak miejscowy rybak zginął w tym samym miejscu. Od początku roku 6 osób straciło życie w wyniku ataku tych zwierząt. Tyle informacji teraz. Pełny serwis w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Na razie nie będzie opłat dla aut osobowych na zbudowanych już państwowych autostradach, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Zapowiadany od 4 lat nowy elektroniczny system poboru opłat, który miał działać od 3 listopada 2018 roku i który miał objąć także samochody osobowe na płatnych autostradach, nie ruszy w tym terminie. Obecnie trudno nawet przewidzieć, kiedy to może się stać, czytamy w gazecie, a Ministerstwo Infrastruktury nie planuje na razie zwiększenia liczby odcinków, za które kierowcy mieliby płacić. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zadłużenie w sektorze budowlanym wzrasta i obecnie wynosi prawie 2,5 miliarda złotych. Wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. To o 200 milionów złotych więcej niż rok temu. Do 64 583 wzrosła też liczba przedsiębiorstw notowanych w KRD, czytamy w raporcie. Wielu podwykonawców, jak wskazano, boryka się z nierzetelnymi kontrahentami, co sprawia, że 10% całego zadłużenia stanowią wzajemne zobowiązania branży. Na giełdach mocne spadki, tracą kluczowe indeksy na Dalekim Wschodzie. Hongkong traci 1,6%, podobnie Tokio i Seul. Uwaga rynków w tym tygodniu skierowana będzie na kryzys walutowy w Turcji. Pierwsze dane makro z początku 3 kwartału napłyną w najbliższych dniach, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Eurolandu. O tym, co rozgrzewa inwestorów w poniedziałek rano, w komentarzu specjalnie dla Trójki, Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Początek tygodnia na globalnych rynkach finansowych przynosi podtrzymanie nerwowości związanej z sytuacją w Turcji. Turecka lira wyznaczyła nad ranem kolejne historyczne minima. W konsekwencji inwestorzy wykazują podwyższony poziom awersji do ryzyka, transferują swoje kapitały w kierunku bezpiecznych przystani takich jak jen czy frank. Waluty emerging markets, niestety między innymi złoty, znajdują się na drugiej stronie szali, czyli inwestorzy raczej redukują ryzyko w tych walutach. No i globalnie czekamy na to, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji wokół Turcji. No i to, czy potencjalny kryzys tamtejszego sektora bankowego nie wpłynie negatywnie na banki również w Europie. No a jak transferują kapitał w stronę bezpiecznych walut jak frank szwajcarski, to znaczy, że ten drożeje i to są kiepskie informacje dla zadłużonych. zadłużonych w ogóle w obcych walutach, ale dobre dla polskich eksporterów. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar po 3,78, funt 4,83, a frank szwajcarski, uwaga, 3,81, i to jest blisko ceny najwyższej od roku. Czemuż to zawdzięczamy? No właśnie tym niespokojom na rynkach walutowych, związanych głównie z sytuacją taką polityczno-gospodarczą w Turcji, czyli inwestorzy uciekają od walut rynków rosnących, a za takich wciąż uchodzi rynek polskiego złotego i kupują te waluty, które od lat uważane są za bardzo bezpieczne, jak frank szwajcarski czy japoński jen. Oni strasznie panikują, ci inwestorzy. Czy ty mógłbyś przemówić im do rozumu? Spróbujemy po 8.30 ponownie. Będziemy apelować o spokój na rynkach finansowych. Po 8.30, bo nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale chyba nie mówił redaktor o tym, ile złoto. A to redaktor się dowie, jeśli pan pozwoli, za 60 minut. Bardzo proszę, bo tego złota to nasi nawiozą teraz. O, tak, tak, tak. Przy okazji srebra też. Sprawdzimy. Nie zawadzi sprawdzić. Z południowego zachodu napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a to oznacza, że szykuje nam się kolejny gorący dzień, nawet 32 stopnie w Katowicach, we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, 30 stopni dziś w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie i Poznaniu, tak po całym kraju rozsiana ta 30, 28 w Koszalinie i Kołobrzegu, ale tam, jak już zwróciliśmy uwagę, dziś będzie nieco bardziej gorąco, trzymamy kciuki, 26 stopni w Białymstoku, a 24 tylko w Trójmieście. Będzie można się opalać nad morzem. Oczywiście poza tymi strefami bezpieczeństwa, gdzie nie będzie można się opalać nad morzem. Natomiast zdecydowanie proszę uważać po południu, bo właśnie w nadmorskich miejscowościach oraz na zachodzie mogą nadciągnąć chmury. Z tych chmur może popadać deszcz, a miejscami także zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko jutro w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Dziecko, które ma wszystko. Pierwsza klasa. A jest już w drugiej klasie. Dostanie nowe buty sportowe do szkoły za 99 zł z Allegro. Zbieraj monety i obniżaj ceny. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny 8. No i ja wiedziałem, że te samochody trochę nam namieszają w głowach. Te samochody i te konie mechaniczne przede wszystkim, o których dr Tomasz mówił po 7. W sprawie wykładu o silniku spalinowym. Tu mi się pocieprzciło. Jeden koń mechaniczny to są trzy konie żywe, trzy konie żywe, jeden mechaniczny. Może by pan to mi wyjaśnił? No, spróbuję, ale może pan spróbuje? Chciałem wrócić to, co przed chwilą profesor Rożek powiedział. Koń mechaniczny to jest taka siła, gdzie w ciągu jednej sekundy, jeżeli podniesie się ją na wysokość 1 metra 75 kg, to jest właśnie jeden koń mechaniczny. To jest ta siła. 75 kilo w ciągu jednej sekundy na wysokość 1 metra. Może tak łatwiej będzie zapamiętać. Bardzo dziękuję oczywiście. 227@ranek@polskieradio.pl albo 71335. Z tym, że teraz chwytamy za telefon, zwłaszcza jeśli chcą państwo jedną z naszych płyt na stulecie ZX-u wydaną. Jaki dziś utwór Piotr Metz przedstawi? No to proszę posłuchać, a my pytamy jak zwykle o autora słów i muzyki. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Za Sąko Ciszy Jonasz Kofta, wykonawca pieśni, otrzymał 3. nagrodę na 15. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Znaczy ja mówiłem Państwu już, że 13 sierpnia to dzień leworęcznych. Też nie mówiłem, no to nimi się dziś zajmiemy. Zapraszamy do Trójki. Prawa, a może lewa strona. Już język polski podpowiada, że człowiek prawy jest uczciwy i zacny, tylko dlaczego lewy ma być gorszy? Nierówna walka między prawą a lewą stroną trwa, szczególnie między grupą piszącą prawą, a grupą piszącą lewą ręką, o czym Paulina Kozion. Trzeba to powiedzieć jasno. Spór między prawo i leworęcznymi trwa od wieków. Kto lepszy, kto mądrzejszy, kto lepiej pisze? Niestety leworęczni są z góry na straconej pozycji. Stanowią mniejszość, od 10 do 15% populacji. Oczywiście mniejszy zawsze dostaje po głowie. Nadal gdzieś się trochę słyszy, no coś ty, on będzie mańkutem, wy coś z tym zróbcie. Babcie tak mogą mówić dziadkowie, czy w ogóle ktoś, kto bardzo preferuje praworęczne osoby. I nawet młode osoby mają wątpliwości, czy to na pewno jest dobrze. Że szczególnie jeśli sami by nie byli leworęczni, czyli na przykład jeden rodzic tylko był, to ten drugi naciska na tą prawą rękę. Mówi psycholog dziecięcy Monika Perkowska. A jak dodaje doktor habilitowany Michał Chruszczewski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, doszło do tego, że wszystkie rzeczy produkowane są tylko dla praworęcznych. Nawet to, że kabel od żelazka najczęściej na jedną stronę wychodzi, a nie na drugą, jeśli żelazka jeszcze miałby kable, teraz są częściej pewnie te bezprzewodowe, czy rozmaite i maszyny do pisania, teraz klawiatury komputerów, słuchawki telefonów, wszystko w oczywisty sposób preferuje osoby praworęczne, które generalnie tworzyły cywilizację techniczną dla siebie, a osoby leworęczne mają z tym pewne problemy. I przez takie niesportowe zachowania na przykład pan Błażej nie może spełnić swojego marzenia. Nie mogę pisać piórem. Zawsze wydawało mi się, że jak się osiąga pewien wiek słuszny, to trzeba wziąć pióro i zacząć pisać piórem. Ja tego nie mogę, dlatego że po prostu wszystko, co napiszę, się rozmazuje. Leworęczni jednak rosną w siłę i na rynku pojawia się coraz więcej produktów przeznaczonych wyłącznie dla nich, zapewnia Monika Perkowska. Rzeczki na pewno są w sklepach. Można coraz więcej takich przyborów szkolnych dostać faktycznie dostosowanych dla osób leworęcznych. Nawet widziałam sklep internetowy z różnymi gadżetami. Leworęczni postawili też na jakość, a nie ilość i do swoich szeregów zwerbowali wielu geniuszy, w tym Aleksandra Wielkiego, Leonarda da Vinci, Napoleona Bonaparte, Fryderyka Nietzschego, Ludwika van Beethovena, Chopina czy Alberta Einsteina. Ale według badań leworęcznych cechuje nie tylko inteligencja, wyjaśnia neurofizjolog dr Paweł Boguszewski. Są pewne badania, które wskazują, że rzeczywiście osoby leworęczne dużo częściej znajdujemy wśród takich ludzi, którzy coś osiągają. Ale też się pojawiają badania, które pokazują, że ich jest sporo po tej drugiej stronie tej krzywej dzwonowej. Także no tutaj jest w tym momencie, można powiedzieć, pewnego rodzaju ryzyko. Po latach leworęczni zdobyli, może i dzięki swoim aktywnym działaczom, szacunek prawych i, jak mówi dr Boguszewski, są uznawani jako ważna część społeczeństwa. Leworęczność, ponieważ ona jest stała, utrzymuje się na podobnym poziomie, więc jest w jakiś sposób ważna dla naszego gatunku. I też jest ciekawe, skąd ona się bierze. Być może to się nie zaczyna w mózgu, tylko zaczyna się w rdzeniu kręgowym. Na bardzo wczesnym etapie rozwoju embrionalnego tworzy się tak zwana ręczność. I właśnie ta ekspresja genów już tworzy preferowanie lewej strony u mniejszości, czyli leworęczność. Może więc prawo i leworęczni zatopią topór wojenny i będą żyć w pokoju. Słusznie, o co apelowała Paulina Kozion, bardzo dziękuję. A może by tak jeszcze sprawę skomplikować i spróbować być oburęcznym. Jedna z lekarek kiedyś powiedziała, żeby mózg pracował, powinien pan, do mnie się zwróciła, czasami te czynności, które wykonuje pan prawą ręką, zacząć wykonywać lewą. Sięgnąłem po mysz komputerową, no proszę państwa, to tak jakby się uczyć na nowo w ogóle obsługi myszy, komputera, wszystkiego, jakby się na nowo narodzić. Ale bardzo ciekawe doświadczenie, polecam. A jeśli chodzi o leworęcznych muzyków, gitarzystów zwłaszcza, to jeden wystąpi teraz, nawet zaśpiewa. Brzmi tak. Yeah. A mówiliśmy, że geniusza? Mówiliśmy, oczywiście. Zresztą jeden leworęczny gitarzysta już nam się przemycił wcześniej w audycji porannej, czyli Paul McCartney. Do tego grona sławnego zaliczyć jeszcze można oczywiście wspomnieć o Jim Hendrixie, no i jeszcze Bob Geldof, ale to przecież nie cała plejada gwiazd. No dobrze, za 8,5 minuty ósma, skoro o muzyce. Temu panu, który chciałby pisać lewą ręką piórem, chciałbym zasugerować, żeby nauczył się pisać po hebrajsku albo po arabsku. To mu się wtedy nie będzie rozmazywało, bo tam akurat są preferowani w tamtych językach leworęczni, bo pisze się od prawej do lewej. A to fakt, dziękuję bardzo. 227 trójek, a skoro o muzyce... Muzyczny rozkład jazdy. To właśnie w tej sprawie Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry panowie, ale nie będę na niczym grał, tym bardziej nie lewą ręką. A jesteś praworęczny? Praworęczny, w prawej ręce długopis. No to spróbuj sobie zrobić coś lewą ręką, to będzie dużo zabawy. Dobrze, wezmę długopis do lewej ręki. Zaczniemy od takich informacji około muzycznych. Zainwestowałbyś w klub piłkarski? Z przyjemnością. Jakbyś miał dużo pieniędzy, tak? Tak. Nie tak. Zapytam w jaki, ale to dobrze, no bo myślę, że to dość ryzykowne zajęcie w tej chwili, zwłaszcza w Polsce. Przerobiłbym ich na lekkoatletów. Chyba, że tak, no to mógłby być biznes. A na Wyspach zespół The Libertines zainwestował właśnie ciężko zapracowane funty w drużynę piłkarską. Mergate FC, ta drużyna występuje na 7 poziomie rozgrywek klubowych w Anglii. Na mistrza na razie szans nie mają, 7 poziom rozgrywkowy, no ale maszyna się tak nakręca. Fani płacą za to, żeby nosić koszulki z napisem The Libertines, a zespół The Libertines płaci za to samo półamatorskim piłkarzom. Dodajmy, że w meczu otwierającym sezon w sobotę Margate FC pokonali u siebie Corinthian Casuals 5-2. No zespół półamatorski, ale gdyby tak zagrali w eliminacjach Ligi Europy, to nigdy nie wiadomo, jakby się to mogło skończyć. No mogliby mieć szansę, jeśli trafiliby na zespoły z tego pewnego kraju, który mam na myśli, ale już bez złośliwości. Bez złośliwości. The Libertines. A jeśli już jesteśmy przy informacjach okołomuzycznych, to według doniesień prasowych zza oceanu Justin Timberlake kończy właśnie pracę nad swoją książką. Wiadomo, że będzie to wiwisekcja kariery piosenkarza i wgląd w jego życie osobiste. Publikacja ma zawierać materiały archiwalne, fotografie, anegdoty. Premiera w Stanach Zjednoczonych już 30 października. Nie wiadomo, czy będzie też w Polsce, ale w Stanach pod koniec października. To znowu tak około muzycznie, bo popularność filmu Mamma Mia, Here We Go Again wykorzystuje nie tylko zespół ABBA, który planuje wysłać w trasę koncertową swoje hologramy, ale też grająca w tej produkcji jedną z ról Cher. Cher, jak mówi, zawsze lubiła piosenki ABBY, ale dopiero udział w tym filmie przypomniał jej, jak wspaniałe i ponadczasowe one są. No i to odkrycie w ostateczności zrodziło owoc w postaci całej płyty z piosenkami, które kiedyś zaśpiewał zespół ABBA, a teraz robi to Cher. Album o zupełnie zaskakującym tytule Dancing Queen i promuje równie niespodziewanie piosenka Gimme, Gimme, Gimme. Gimme, gimme, gimme, Amen After Midnight. Tak to brzmi. To jeszcze jedna informacja, bo zespół Toto podzielił się wreszcie studyjną wersją swojej interpretacji piosenki Hushpipe, oryginalnie wykonywanej przez grupę Weezer. Mówiliśmy o tym, że taki projekt powstał, bo to odpowiedź na nagraną kilka miesięcy temu przez Weezer odświeżoną wersję przeboju Africa. Hey!